أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الوی لکان قرآن روانه شما لگرستو شه الوی لکان روانه قرآن مجید روزانه بدا شوچه یا ایوها الناس روانه کانچه قرآن مجید اے خلقو ندی جنا اللہ جل جلالہ ټول انسانیت ته خطاب کوي اگر چې بعضی مفسرین دلتا یا ایها الناس نا مراد اهل مکہ غست دي خو صحیح خبره دا ده لفظ ناس دا عام دی او دا ټول انسانانو ته الله خپل نعمتونه وریا دي او یا سره خطاب دا د پاره د تنبیه دی یو انسان راوی خول نو داغی دا پر اللہ جل جلال ہو پرمائی اے خلقو اذکرو نعمت اللہ یاد کے نعمت دا اللہ تعالی علیکم پتا سبان نو دا اللہ دا نعمت نا یادول سو مراد دی نو نعمت دا مراد دانا دا چی انسان وی بس نعمت و نعمت و نعمت نعمت پزل باندې اعتراف وکي هر انسان د زلن دا وګڼي چې کم یو نعمت هم ده نو دا د الله دې طرفه ده ځکه په پورا کائنات کې پورا انسانانو سره پورا حیواناتو سره هیڅ سره نه وجود خپل لې وجود الله ورکړي صفات الله ورکړي دي طاقت الله ورکړي رزق الله ورکړي کپڑے الله ورکړي سمره د ژوند د معیشت اسباب چې دي د الله درمه دي نو په زړه باندې شکر داد چې انسان د زړه نه دا وګڼي چې ما سره اسم خپل نشته دار صدا الله تعالی دی دې ته وایي د زړه شکر او د جیب شکر داد چې انسان په جیب باندې د الله تعریف وکي الحمدلله الله نعمت را کړل دي صحت را کړل دي بدن را کړل دي مال را کړل دي اولاد را کړل دي رزق را کړی پیدا کړی یما نو په جیب باندې تعریف کول دا پجب باندې دا الله جل جلاله شکر شو او یو پاندامونو باندې شکر دې پاندامونو شکر دارې چې الله دا غنیمت کم نعمت ورکړې دې پاندامونو باندې صحیح استعمال مال ورکړې دې داګه زکات ورګي دغه رنګي صحت ورکړ دې هغه صحیح استعمال کی سترګې صحیح استعمال کی لاسونه صحیح استعمال کی خفي صحیح استعمال کی ندی ته لیکي شکر په جواره حسرا پاندامو نزرا د الله جل جلاله شکر اغا دا کول نګورا تاسو د ماویلو مثال مم درکړو مثال مثلا یو ځنګل کې یو کس دې خسته خال لے بادشاہ ورله سورلی ولې غلا خوراک ولې غو کپڑے ولې غلې اسلحه ولې ولې غلا نو د دې انسان درې حالت دي یو دا لري چې دې دانه مدونه د بادشاہ رتر په وګني نو دام شکر شو یو دا لري چې دې دا خوراک وکړي دا کپڑے واچي بادشاہ دربار ته ځانو رسیداغي شکریا ده نو دام شکر شو او بزاد دې باندې چې دا کپڑے واجی دا خوراک خوخره د اسلحه راوالي د پوجان ولا قتل او د بادشاہ بغاوت شروع نو دا کامل نه شکر شو خبر نه ده نو بازي انسانان داسې دې بزاد دې باندې چې الله سترګې ورکړي صحیح استعمال کی چې الله ویلي حرام دیږي د بګوري لاسونه الله ورکړي دي حلال کې استعمال کې نو الټه په حرام کې زړه الله ورکړي دي صحیح سوچ بيو کې نو الټه الله بغاوت کې غلط سوچ بي کې مګور په زړه باندې امداد الله نعمتونه غنل په جبه باندې امداد الله شکر کول او په جواره هو اندامونو باندې الله نعمت درکړي نو حديث کې راځي الله یو بندل نعمت ورکین او الله دا خوخی دی نعمت د سر به ویني دا یو کسر لکونو روپې دی او کپړې شلې دي دا الله نه خوخی خبر ده انداراله چې الله نعمت درکړې دی نو الله غواړي چې الله د خپل نعمت اثر په خپل بنده باندې ویني نو دا د نعمت شکریا شو یاد کې نعمت د الله تعالی هل من خالق غیر الله آیشتر پیدا کون کی علاوه د الله نه یرزق کوم چې رزق درګی تاسو ته من السماء د اسمان نه ول ارض یو دزمکونه دزمکینه نو دا استفهام تقریری نشته د الله نه علاوه خالق زکه پیدا کون کی صرف سوګ دی الله تعالی لا خالق الا الله خالق صرف سوک دے پدی پورا کائنات کے یوما شینا وڑو کے مخلوق والے بلچہ پیدا کرے ندے طولو اے الحمدللہ دا اچھا دا پارا دا اللہ دا پارا تاریم او پا پورا کائنات کے جسم را رازی مخلوقات ندم را طاقت بے پیدا نشی چی یوما شی پیدا کی پیدا بگلے جی خلق کو دنیا ترگی ہوگا طول راجمہ کے امج پا پیدا کی روح والے شي نو جازو ندي اوس باندې دی پتیلو باندې یو دالې چې مخلوق په خپل باندې چلیږي نو داسې مخلوق دا صرف خالق او پیدا کون کې سوک دی الله تعالی دی اول مخلوق چې زمر زیزونه جوړی دا الله د ماټیریل نه جوړی دا د هغه خپل ندي جازو نه کو جوړی دی اوس باندې نو اوس باندې چا پیدا کړي الله پیدا کړي ماشینان او ماشینډرای کې جوړی دا ماشین درو دا مواد او مټیریل چې د زمکې نه راوځي نه دا چا پیدا کړی دی الله تعالی نو خالق حقيقي څوک دی انسان صرف کاریګر دی دا به وایو چې انسان باندې کاریګر وته ویل شي خو خالق اطلاق نه په انسان باندې کول شي نه انسان خلقت او پیدایش کړی دی نه آینده څوک پیدا کول شي پیدا کوم کې صرف د الله جل جلاله ذات دی هل من خالق غیر الله عائشته ده خالق پیدا کون کې د الله نه علاوه يرزقكم من السماء والارض رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د زمکونه نو رزق نو یو خو رزق زمون صرف چې رزق نو واغسته چې نو خلیته زمون سره راځي یعنی د خوراک زین رزق دام رزق دی خدای دین علاوه سمره د ژوند اسباب چې انسان له پکار دي د زمکه او د اسمان نه داغه تنظیم چا کړل دي الله تعالی کړی منتظم حقيقي د انسانيت لپاره ستاسو د لپاره الله تعالی وي د زمکه او اسمانونو نه کاغه رزق دی او کنور سيزونه دي نو هغه سوک دی الله تعالی دی نو رازق هم صرف سوک دی ورکون کې هم صرف سوک دی د الله جل جلاله ذات لا رازق الا الله رازق صرف سوک دی دا د الله جل جلاله دی وجه رازق نو کې خود الرازق دا صحیح نه دی خبر ده انداله عبد الرازق صحیح دی خو رازق نو صحیح نه دی ځکه رازق صرف سوک دی دا الله جل جلاله ذات دی نګور د وسی په تو الله ذکر یو خالقیت ذکر کو او بل رازقیت ذکر کو نو خالقیت او رازقیت تقاضا دادا چې څوک خالق او رازق نو عبادت د چا په کار دی داغه په کار دی زکه داغه سره شریک نشته بل ځکه الله جل جلاله ورو منه سپاره کی ترشو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون انسانانو داغه چا عبادت کوي چې چا پیدا کړی خبر ده انداله داغه بندگان یې هغه پیدا کړی هغه د عبادت نریز کوم اور کی پیدا کړی مغه نو د دې دوه صفاتو تقاضا ده چې لا اله الا هو نشته بل معبود مستحق د عبادت حقدار د بندګې الا هو مگر سوک دی دا الله جل جلاله ذات دی فانا توفقون تاسو کوم طرف تاړو لشه دا الله جل جلاله د عبادت او د وحدانیت انا مسله د توحید شو او پرسی ترغیب شي چې خالق الله تعالی دی رازق الله تعالی دی نو بل طرف ته بیا ولې اړو لشه دا الله عبادت ولې پرې ده دا الله وحدانیت هغه ولې پرې ده وَإِن يُكَذِّبُوكَ وَرَبَّكَ تَسَلِّي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَچره تکذیب کې استا اے پیغمبره ته مخه پکې فلا تحزن فقد كذبت ته مې پریشان کې نو نبی عليه السلام تکذیب به کو تکذیب سو انکار الټا سو بلیم به لګو ته امت وې دا ظاهر دې دا جادوګر دې نبی عليه السلام ته به دا کاهن دې نعوذ بالله من ذلک وی به نبی علیہ السلام دا قران د زانه جوړ کړی نو په ځای د نه منلو د انکار الټا بلیم او تومت په نبی علیہ السلام باندې لګ نو دا پریشانی یو انسان خیر خوای او الټا د خیر خوای منل څه کې پاغه باندې بلیم ولګي الله تسلی ورکړي خپل پیغمبر ته ته مخه پکې غولې دا را روانه خبره ده فقط کذبت رسول من قبلک تحقیق سره تکذیب کړي شوی دی انکار کړي شوی دی د پیغمبرانو نه من قبلک اولان نستانه نو اغه رب وی چې کله مصیبت عام شي نو سپک شي خبر ده تعالی البلاء اذا عمت هانت تاسې الفاظوی ما تربه کې تعبیرو مصیبت چې عام شي نو سپک شي په یو کس چې نو ګرانی او چې غنی نو رونه پیدا شي کنه نبی اس شي انسان دا تسلی ملو شي ځا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تسلی ورکړي کې دېستا تکذیب کړي د دین مخ کې نور امت نه دي دا صرف تاسو یوازې داسې معاملې نه کیږي د دین مخ کې نور پیغمبران راغلي دي رسولان راغلي دي قومونو ته د حق مسلې بیان کړي ده وحدانیت مسلې بیان کړي ده اغه نه انکار شوی د کتان انکار کیږي نو ته مخ پکېږي وایل الله ترجع الامور وایل الله او خاص الله تعالی ته نه بل چاته ترجع الامور ټول معاملې به واپس نو ټول معاملې الله ته واپس کی دنیا کې مله ته واپس کیږي د الله کتاب ته د پیغمبر سنت ته د الله حکم ته قیامت کې به مله ته واپس شي پای کې به الله حقيقي پیسې لګي چې چا تکذیب کړي د الله پیغمبرانه نه دي منلي الله باغی ته سزا ورکي او کوم خلکو د پیغمبرانو تعلیم منلي او د پیغمبرانو په تعلیم باندې چلیدلې دي الله جل جلاله به یې ثواب ورکي الله به ورته جنت ورکي خپل رضا به ته نصیب کی. نوائل الله خاص الله تعالی ته نبل چاته ترجع الامور واپس پکړی شي ټول کارونه یا ایها الناس ان وعد الله حق اے ټول خلق بیا خطاب عامه ټول انسانانو ته خبره کوي او تخریب او خرابیم نه ان وعد الله حق وعده د الله چې دا حق وعده نه مراد وعده د قیامت ته د قبر نه فاسدو وعده ده زګر صورت مکی دی مکه کې د قیامت نه انکار ډیر په زور سره قیامت باغی نه من الله پر ملدا وعده حق ده دې کې شک نشته دا انسانان بټول چې کوم پاتشي دي دا ټول به الله جل جلاله پاسي خبر ده تعالی ماغه له تیارې پکار دي الله ترغیب ورکړي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکې درته کیتا استاد الحیات الدنیا ژوند دنیوي دنیوی ژوند دې دوکدر نه کی نو دنیوی ژوند دوکې نه سمراد دې دنیوی ژوند دوکې نه مراد د دنیوی ژوند اسباب دې انسان پاغي باندې دوکا خوري او پاغي باندې غافل کی لکه بل ځکه مله دا تنبیه کړی دا الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر یو بل سره ډیروالی کې مقبره تاسو یو بل سره ډیروالی کې مقابله تاسو غفلت کې غرزولې تر دې چې مقبره تلال شي کلا الله فرمایي دې سره کامیابی نه کیږي مال اولاد کې مقابله سو په تعلمون ان قریب به پتو لګي بیا بیا بیا الله تعالی بیا بیا وي دې سره نه کیږي ان قریب به پتو لګي په یو شی تاسو اول ځای کې الله فرمایي ايو الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله استاذ مالونه استاذ اولادونه دا دې دا الله د یاد نه تاسو غافل نه نو مال اولاد انسان غافل کی د دې مال اولاد پر انسان حرام هم کی د مال پلالچ باندې د بل عزت تم لاسه چی د مال پلالچ باندې ګناونه هم کی دا اولاد دلویولو پلالیچ باندې حرام هم کوي، نو مال او اولاد دا د انسان د پر د الله جل جلاله د احکاماتو نه د غفلت ذریعہ ګرځي. د دې وجه الله جل جلاله تنبیه ورکړي د بل ځای کې چې تاسو مال او تاسو اولاد ګوري تاسو د الله د دین نه غافله نه کیو، چا سره چې دا کارو شو ناغه توانیان نی ربشی صورت تغابن نی. نو د دې وجه نه دنیوي مال باندې او شیطان کوشش هم دای چې دنیوي سيزونه خسته کې زوین الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره، مال وته خسته کې، اولاد زامن وته خسته کې، حسونه گاڑی بنگلی مالونه ډک ډک خزانه په دې سيزونو کې غفلت کې واچي د دنیوي ژوند دوکړه. خبر ده تعالی حقیقت انسان باندې پټ شي. الله تعالی دې زموږ استادو حقیقی سترګې کولاو دي چې انسان حقیقت او پیژنې چې واقعي زما حقیقت څه ده، زه سله دنیا تراغله کم طرف روانه، اخیری انجام زما څه ده، چا سره به مخ کیږم. نو دنیا انسان باندې د غفلت صادره شي، د دې وجه الله پرمحل فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دوکه کې روانه چې تاسو لره ژوند دنیوي چې د آخرت پرز باندې د قیامت پرز باندې پاسې او بیا شرمنده. نو الله وی ګوره وعده حق ده او دغه وعده له تیارې وکا اسنه دنیوي ژوند د غفلت کې واچي. نو تاسو دې دنیوي ژوند غفلت کې وانه چی ولا یغرنکم بالله الغرور ولا یغرنکم ادوک دې درنه کی تاسو لا بالله په الله تعالی باندې الغرور اغه ډیر دوکباز. نو ډیر دوکباز دا څوک دی؟ دا شیطان دی. او د شیطان کار اغه همیشه دوکلا لگا لو سپیکر کار سره شهره आवाज به ول आवाज رسول. نو د شیطان کار سره دوکا، الله وتړي دوکا بازو دوکو چل ول ورزي سو ګنا کین هغه ته وي د اخر دنه نه وکا سبب توبه وباس سبا چې بیا شروع کینو سره له غن توکل ویل کو سره نور اوکا خبر ده انداله بیا ته وي خیر دی ورګه روزه روانه نه اوسي وکا نو روجا کې به توبه وباسي خبر ده انداله نو کله دوی دا وړه ګنا نه موسره ماف کیږي وړه چې بار بار کینو داګه نه غټه جوړ شي نه بدمعشي شو وړه ګنا وړه سر وټ کده واټه ګنا واټه سر وټ ک نو ست طریقې سره جال کې پساوي خبر ده انداله دا کار دوکا ده همیشه دوکا کله وی الله غفور رحیم نه موز بنه گئی او دا سکلک دوکا ول ورګړي الله غفور رحیم نه خبر ده دل اے د جهنم اسباب پیغمبر د خدای فرمایي چې څوک موز نه گئی او کورونو کې مو اذان وشي او موز لنه راځي کورونو کې زماز لغواړي چې موز ته څوک مخ کې کم لړ شمع او خوشاک راغون کم لري پرې کورونو کې دا کورونو ول وسو سره اوس موز بنه گئی او بیا سوې الله غفور رحیم نه مړه خبر ده اندار د خدای پیغمبر وای چې دې سره د کور په دې کور کې سوزول غاړي د دې لایق دی خبر ده انداله او دې به الله غفور رحیم نور د شیطان لوک څنګه خبر ده دنیا لپاره په منډي وي کته ته مزدور له مزه وایي څه خو بکې رزق الله ورګي نو جنت الله ورګي هو ته خو بس څه کوي کنه مزبکې او دس بکې په دې 24 غنټه کې د الله 7 منټه په مز باندې لګي نو دا به وباس. نو بهرحال شیطان چې دی دله بي کوي د خلکو سره دوکې ورکي. نو الله تنبیه وکړه ګوره وعده د آخرت حق ده اسې نه د شیطان ومني دا وسوسه پسې شي هغه دې دوکه کی دوکه کی دی واچي ولا یغرنکم او دوکه دې تر نه کی تاسو لا بالله د الله برکه الغرور هغه دوکه باز شیطان ان شیطان لکم عدو بیا الله جل جلاله مزید وضاحت کئی ان شیطان یقینن شیطان جنه تاکید سره الله فرمی لکم عدون خاص تاسو لپاره دشمن دی د انسانیت خاص دشمن څوک دی شیطان نو تاسو دشمن نه نو تاسو څوک الله چل خی فتخذوه عدوا تاسو هم د دشمنو غنه په دشمنه سره ونی سه دشمن سره دوستی بګاری کو دشمنی بګاری دشمنی بګاری نو چې کوم انسان د شیطانی کارونو باندې چلیږي نه د دشمن سره دوستی کوي او دشمنی کوي دوستی کوي د دا عقل خراب دی او ګټی کړي عقل یې سره خراب دی. خدای پاک وته وای دا ستاسو دشمن نه د سر دشمنی وکي او الټه دا هغه پلار باندې چلےږي نو چې کوم خدای پاک دا ته دشمن دی تاغه سره دوستی کړي نو او د شیطان دوستی دایا ساته دا د خدای دشمنی ده. شیطان د خدای دوست دی که دشمن دشمن دی؟ نو شیطان سره دوستی د خدای سره دشمنی شو کنه شو خبر ده تعالی د شیطان سره دوستی دا عین د خدای سره دشمنی ده ځکه شیطان د خدای سره شری دشمن او نافرمانه دی چې د خدای د دشمن او نافرمانه سره داغه سره ته دوستی ساتي او د پاغه په خبره باندې چلےږي نو دا ته سکه د خدای سره دشمنی کوي نعوذ بالله من ذلك د خدای نافرمانی کوي نو الله فرمای ان شیطان لکم عدو فتخذوا قسم خړل سو زائد مختلف الفاظ سره قسم ذکر دي الله ته قسم خړل په بی عزت کله وی انه مجمعي ست په عزت مری قسمي دا ټول انسانان به ګمرا کو خې طرفنا ګز طرفنا شانه مخنه دا به پرازم ولا تجد اکثر هم شاکرین اته مکه تیر شو اکثر بستا شکر گزار نه اوستانه پرمانه وي اول ځای الله فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ګوره چې کم خشي دی بتا دی ری الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء شیطان تاسو یری د غریبین که صدقه ورکې نو غریب خبر ده انده نه روزه روزه کې یو سړی د عادت وګڼي چې تل سدور بو لګول او زیس شي مکا هغه ملو شي خو شیطان بتا سکي یری لومبه روزه د پدې کې انسان صدقاتو کې د شیطان کوشش دی چې انسان سکي او یری ا شیطان یعدکم الفقر غریب بشي و یامرکم بالباشا د ګناه حکم ده کوي ګناه کوم ان الشیطان لکم عدو فتخذوه عدوا الله وی دیونی سے دشمن ہے سرا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السير دغه بل ډل چرته بلی الله دغه مقصد بیانې دعوت سره ورګي دغه شیطانم دعوت ورګي ځان لډل پر زیاتای انما يدعو حزبه دغه را بلی خپل ډل ليكون د پاره د دې چې شي من اصحاب السير د خاوندانو د اور لمبي وخون کنه د خاوندانو د جهنم نه خواسي جهنم دی خبر ځان دال اغا سے سشرے جہنمی دے خوغواڑی چنو رمضان سرسکی جہنمیان دی و دا داغا مقصد دے حزب داغا ڈالی دو نو کفاری دا حزب مطلقہ مضبوط ڈالے کفار دی و دا چکم و سر گناہ کی عمل کرتیا کئی خبر دا انتالا نو دا ایم ڈالے دا خدا و سر سرپ اغا پاٹا کی شریک دی خبر دا انتالا آمن دې تر دې وخون کې چې کوم مکمل کافران نه دغه د پټه خلک لري پټو کې او داسي سربرا خاني راځي کوم کافران نه دغه زرغه ټغه سربرا سربرا دي ادا چې کوم سره ګنا کې د شیطان وسوسې خلې ګناونه کوي نو دام دغه د پټه خلک دغه سره آمن دې تر دې والي خبر ده انداله او مقصد د شیطان سره چې کوم ځای ته وری اوځي کې جهنم ته ورلارو ورسمه الله په خپل ورپسې بیان کوي الذين كفروا لهم عذاب شديد تخفيف ته الله فرمایي چې شیطان اتباع کړه چې اونکړه دغه سزا جزا بیانې الذين كفروا اقسانو چې کفر یو کړه شیطان هم نه لهم عذاب شديد دي پر عذاب سخت کم منو کې فنسا عذاب عذاب درونم دي او مضبوط او طاقت والم دي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات اقسان چې ایمان وروړې دي او نیک اعمال کړی نو ایمان دا د زړه فعل شو عملو صالحان دا دو اندامونو فعل شو او نیک عمل لګی ته وي چې پیغمبر کم کړي په کومه طریقه کړي څومره مقدار کې کړي او په کوم وخت کې کړي سلور خبرې بګي نو دا نیک عمل لهم مغفرت دا غي د پره مغفرت ته بخشش ته چا چې ایمان نړ نیک عمل وکړو دا غي د پره بخننه واجر کبیر او ډیر لوی ثواب دی نو ګره چاچه ایمان راو نیک اعمال وکړه الله دې دې لپاره بخنه را هلکه نیک اعمال کړی بخنه څه مطلب چې څوک ایمان او نیک اعمال کې د ګنا نه خالی کې نه نشي علاوه د پیغمبر نه هر سړی ګناګار خبره انداله زګه زمون د بار وزن دی وزن د عمل یو طرف ته ګناونه دی بل تر او چې کله انسان ایمان او نیک عمل کړي او عمل او نیک ایمان او عمل درنی الله تعالی به تا دغه تر دا چې ابله د ګناونه چې سپکش الله به تا معاف خبر ده تعالی او دغه زیات او نیک او عمل او ایمان په برکت باندې با جنت ته بوزي بس دې راځه مونږ ترجمه به سبا شي ځکه مرای شي شکو یې ده یا ایها الناس اے خلقو اذکروا نعمت الله یاد کہ نعمت الله تعالی علیکم پتا سبحان دی هل من خالق غیر الله عیشتل پیدا کون کے علاوہ دا اللہ یرزقوکم من السماع والارد چی رزق در کئی تاسو تا من السماع دا اسمان لا یعنی باران انتظام اسمان نی والارد یو دزمکینا نزمکینا بوٹی منوزی نور بلا سیزونت پیدا کی دے انسان دا زندگی اسباب لا اله نشته د اقدار د بندګای الا هو مگر غدی فانا تو فقول فستا زکم ترپ تاړول شه و یو کذبو کاو کچری دی تکذیب کیستا پیغمبر مخ فقیگا نو فقد کذبت تا کی زرا تکذیب کړي شوی دی انکار کړي شوی دی نسبت درو کړي شوی دی رسولون ډیرو پیغمبرانو تا من قبل کا وړاندې ستانا وَإِلَى اللَّهِ وَخَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَنَبَّلْ چاته ترجو الامور واپس پکړې شي ټول کارونه او داغه فیصلې یا ایها الناس خلق ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکد درن کی تاسو ته ژوند دنیاوی ولا یغرنکم دوکد درن کی تاسو ته بالله الله تعالی باندې الغرور دو کباز شیطان ان شیطان یقینا شیطان چې ده لکم تاسو ته پر خاص کر عدو دشمن ده فتخذوه نساتل را عدو فدشمن سرا انما يدعو حزبه يقينن دي بلي دعوت ورکی خپل ډلې ته ليكونو چې عاقبت داشي من اساسشدي من اصحاب السعير د خوندانو د جهنم نه الذين كفروا يدع خوندانو د اور لمبي وخون کنه جهنم شو الذين كسان كفروا چې کفر وکړو لهم دید پر عذاب شدید عذاب سخت دی والذین وبشرت مؤمنان تا والذین كسان امنوا چې ایمان راوړ دي وعملوا الصالحات او کړی دینه کامل لهم دید پر مغفرت بخشش دی او اجر کبیر او ثواب لوی دی الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الله من صدا فی فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا اخرت نصیب کی نصیب یا اللہ راضی شکریم خدای دا کلام یا اللہ زمو سره قبر اخرت کې ملګری یا اللہ قبر کې پکار راو یا اخرت کې پکار راو زمو د درس کم ملګری کې ناستل ما صالحین ما باندې نور مقتدیان دي کوم پات شي یا اللہ کریم خدای ته ته مغفرت وکي یا اللہ قبر اخرت خسته کې خدمت منزول نو تاسان کې یا اللہ راضی شو الله زانه نصیب کی صلی الله تعالی علیه